wanasema kama penzi safari, unajopita ndo jinsi unajongea. Ila nilapo mimbali sijui kantafika sababu natembea. Niliposikia gabari yakisifika nkakesha na ngojea. Akabariki jalali na mikawika muziki nkawotea. Ile prumpa kama nikatandia kabongo muvi. Kumbe mapenzi ya yataki ya raka ni kama tango na tatu chumbi. Mwenzenu mkaoza asu na kujitia kitandani njuzi. Eti nataka fukuza paka badala ya mbwa nikafuga mbuzi. Wivu kanifanya kagombana na marafiki. Huko vina mama hakinambia siambiliki. Moyo kanambia nasipu sasa mapenzi basi. Ila nangangania najaribu kuipinga nafsi. Esma nanambia mdogo wangu mapenzi basi. Ila nangangania nikiumizwa na huyu kesho na wengine. Sikomi, sikomi, licha mateso haya najulisa. Sikomi, sikomi, mbona jama. Sikomi, licha mateso haya. Alionifanyia wa sentro wa kia Mungu siwezi sema. Ila nimejifunza kesho siwaamini wacheza sinema. Moyo waliupatia mateso siwezi kumeza siwezi tema. Kama nasikushangale ghafla toka sisem kwenda Chadema. Wanasema kitanda ukitandika shati ukilalia. Nikajitia ukamanda yatafisha acha nivumilie. Kila kiza kikitanda ndo visa machozi minilia. Penzi akatia parapanda kuwaita waje washambulie. Acha na beni waidari ilo muonga gagari. Alipolambia na mimba mwisho wa siku akachomo chali. Wala kantunuku zari kanzalia dume na mwali. Nilivo mjinga nkachitia ibu mpaka kwa vyombo vya bari. Moyo nanambia nasipu sasa mapenzi basi. Ila nangangania najaribu kuipinga nafsi. Laiza nanambia simba mapenzi basi. Ila nangangania nikiumizwa na huyu kesho na wengine. Mbona sikomi, mbona jamani sikomi, licha mateso haya nishafumania. Sikomi, unikafumaniwa mi. Sikomi, nishagombana na watu. Sikomi, licha mateso haya mateso.